Składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 22 lutego, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Służba zdrowia zdała egzamin, mówi prezydent po roku walki z pandemią. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami. Francuskie władze wprowadzają weekendowy lockdown na Lazurowym Wybrzeżu. Służba zdrowia zdała egzamin, mówił podczas spotkania z medykami prezydent Andrzej Duda. Teraz, jak podkreślił prezydent, priorytetem jest pokonanie pandemii, a jedyną do tego drogą jest realizacja narodowego programu szczepień. Dzisiaj największym zmartwieniem jest realizacja narodowego programu szczepień, tego, żebyśmy w jak najszybszym tempie zdołali zaszczepić jak największą część naszego społeczeństwa, żebyśmy w jak najszybszym tempie w związku z tym ograniczyli liczbę przypadków zachorowań związanych z koronawirusem, a w efekcie, żebyśmy pokonali pandemię koronawirusa. Do dziś w Polsce przeprowadzono ponad 2 700 000 szczepień. Prawie 1 000 000 osób przyjęło już obie dawki. Na początku marca ma być zakończone szczepienie grupy zero. O szczegółach Barbara Góra. W tym tygodniu szczepieni są seniorzy 70+ oraz nauczyciele, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tym tygodniu chcemy dalej szczepić nauczycieli. Mam nadzieję, że na początku marca zakończymy szczepienie tej grupy zawodowej. Po nauczycielach będzie kontynuowane szczepienie grupy zero, dodał wiceminister. To jest dość nieduża grupa, ale chcemy tę grupę, czyli lekarzy, pielęgniarek i ratowników, już w tej chwili wyszczepić do końca. Także od 15 marca rozpoczynamy szczepienie osób przewlekle chorych. Natomiast 22 marca rozpocznie się szczepienie służb mundurowych i osób pomiędzy 60 a 65 rokiem życia. Barbara Góra, Polskie Radio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod ZUS. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z fałszywą informacją o niedopłacie składek i konieczności ich uregulowania w ciągu 24 godzin. Jak przypomina Paweł Szkalej, ZUS nigdy drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składek. Dlatego też jeśli odbierzemy taki mail z informacją, że mamy zapłacić jakąś składkę, mamy zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, absolutnie nie otwierajmy takiego załącznika. Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresu alert@zus.pl. Jeśli takiego maila dostaniemy, najlepiej skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwonić pod numer kierunkowy 22 dalej 560 1600. W rzece Narwi trwają poszukiwania ciała byłego polityka i działacza opozycji Jana Lityńskiego. Wczoraj podczas spaceru z żoną rzucił się na ratunek swojemu psu, pod którym załamał się lód. Jak podkreśla ekspert do spraw bezpieczeństwa Paweł Frontczak, obszar z uwagi na pokrywę lodową jest trudno dostępny, a akcja należy do wyjątkowo skomplikowanych. Na pewno będzie prowadzona do skutku, natomiast tutaj nie można powiedzieć ile, nie można tego przewidzieć, natomiast na pewno jest ogromna determinacja ze strony i strażaków, i policjantów, i wszystkich tych ludzi, którzy zaangażowani są w te działania poszukiwawcze. Jan Lityński działał w KOR-ze, był doradcą władz Solidarności, w stanie wojennym był internowany, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, po 1989 roku był posłem do Sejmu trzech kadencji, miał 75 lat. Weekendowy lockdown francuskie władze wprowadzają na wybrzeżu w departamencie Alpy Nadmorskie, chodzi m.in. o Nicea, gdzie gwałtownie wzrosła liczba zakażeń. Z Paryża Stefan Folzer. Prefekt Nicei Bernard González ogłosił, że lockdown w weekendy będzie dotyczył obszaru skupiającego ponad 90% mieszkańców departamentu Alpy Nadmorskie. Wychodzenie z domu będzie tam zakazane od piątku o 18 do poniedziałku o 6 rano. Ponadto od jutra w całym departamencie zamknięte będą wszystkie sklepy o powierzchni przekraczającej 5000 m2, oprócz marketów spożywczych. Władze zaostrzą również kontrole sanitarne na granicach i na lotniskach, gdzie podróżni będą musieli wykonywać dodatkowe testy na obecność koronawirusa. W ostatnich dniach w departamencie Alpy Nadmorskie zanotowano nagły wzrost zakażeń koronawirusem, spowodowany szybką transmisją brytyjskiej odmiany SARS-CoV-2. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A na koniec australijski dentysta, który stworzył pierwszą na świecie protezę dla misia koala, w ten sposób ułatwiając mu życie. Niedźwiadek urodził się bez stopy. O jego problemie usłyszał lekarz z Nowej Południowej Walii. Proteza, którą stworzył, jest zapinana na rzep wokół nogi torbacza i przypomina niewielki bucik. Na spodzie ma bieżnik i w ten sposób koala może bez problemu wspinać się po drzewach eukaliptusa. Jak zapewniają jego opiekunowie, radzi sobie całkiem dobrze. Mimo swojej niepełnosprawności w niczym nie ustępuje zdrowym osobnikom. I dodajmy tylko, że koala nazywa się Triumf, więc sukces był tu po prostu murowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Piłkarska PKO Ekstraklasa na początek i ostatni mecz kolejki w Gliwicach. Piast zagra z Wartą Poznań. Gospodarze nie przegrali 10 kolejnych spotkań na przedmeczowej konferencji prasowej trenera Piastunek Waldemara Fornalika. Pytano, czy zerka już w górne rejony tabeli, bo straty punktowe do czołowych ekip niewielkie. Wielkie, niewielkie, no bo jeżeli popatrzymy, to jednak mimo wszystko ta odległość od miejsca za nami jest mniejsza niż odległość praktycznie do góry, czy ta sama, można powiedzieć. Tak, tu jest 7 punktów i tu 7 punktów. Tak jak powiedziałem, skupiamy się na tym, aby prezentować się jak najlepiej w każdym kolejnym meczu. I jak zakończymy ligę, no życie pokaże. Robimy wszystko, żeby to było jak najwyższe miejsce. Mówił Waldemar Fornalik. Mecz w Gliwicach o 18:00. W Warszawie i to w Teatrze Wielkim zaprezentowano tymczasem nowy bolid teamu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Na prezentacji pojawił się m.in. rezerwowy kierowca zespołu Robert Kubica i stwierdził, że nie może doczekać się testów nowego pojazdu na torze, ale zaznaczył, że w pandemicznych realiach ważną rolę odegra praca w symulatorze. Oczywiście ze względu na ograniczenia w testowaniu samochodów na torze symulator jest niezwykle istotny. Staramy się pracować tak ciężko, jak tylko możemy w jednym i drugim przypadku. Symulator w naszej drużynie jest nowym narzędziem, więc mamy jeszcze sporo pracy, ale oczywiście główne rezultaty zobaczycie na torze, tak więc zimowe testy będą tu kluczowe. Przedsezonowe testy bolidów F1 odbędą się w Bahrajnie w dniach 12-14 marca. Dwa tygodnie później w tym samym miejscu odbędzie się pierwszy wyścig cyklu Grand Prix. Cztery koła zamieniamy na dwa kółka. Mistrz świata Wout Filippo Ganna wygrał jazdę indywidualną na czas. To był drugi etap kolarskiego wyścigu UAE Tour w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Liderem imprezy został zwycięzca ostatniego Tour de France, Słoweniec Tadej Pogacar. Rafał Majka jest jak na razie dopiero 64. Kibicom siatkówki przypomnimy jeszcze, że o 17:30 zaczyna się mecz Plus Ligi w Suwałkach. Miejscowy Ślepsk zagra z Treflem Gdańsk i zaprosimy na kolejny serwis sportowy za 2 godziny. To jeszcze słowo o pogodzie. Dzisiaj wieczorem bardzo ładny wieczór. Dość ciepło, bo plus 9, nawet plus 12 stopni w tej chwili. Jeśli chodzi o to, co w nocy, to tu zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże. Lokalnie mgła, także osadzająca szaci, ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 5 na wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 2 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, lokalnie nawet duże. Na krańcach północnych i na Podkarpaciu słaby deszcz lub mrzawka. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura na wschodzie od 2 stopni na plusie do 8. Na pozostałym obszarze od 9 do 14 też na plusie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. I 16 minut. Może słyszeli już Państwo, myślę, że na pewno te informacje w naszym serwisie. Nie żyje Jan Lityński, działacz opozycji w czasach PRL, poseł, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Utonął w Narwi, próbując uratować swojego psa. Do tej pory nie udało się odnaleźć ciała, poszukiwania trwają. Był wesołym, pogodnym człowiekiem, zawsze gotowym do pomocy, tak wspominają Jana Lityńskiego jego współpracownicy i przyjaciele. Kilkakrotnie aresztowany przez władze komunistyczne, w 1977 roku współtworzył dwutygodnik Robotnik. Założyła go grupa współpracowników Komitetu Obrony Robotników. Zmarłego, Jana Lityńskiego, wspomina Bogdan Borusewicz. Zaczęliśmy w KOR-ze wydawać pismo masowe, nakierowane na robotników. On nie miał wątpliwości, że to musimy robić, że to jest bardzo potrzebne, niezmiernie. Tytuł Robotnik nie był tylko tytułem, który pokazywał, w jakim kierunku, do jakiego środowiska to pismo jest wydawane, ale także on nawiązywał do robotnika Józefa Piłsudskiego, czyli do PPS-u. Od 1984 roku Jan Lityński działał w podziemiu w Solidarności. To tam poznaliśmy się. Wspomina Cezary Kaźmierczak. Janka poznałem w podziemiu w okolicach roku 84. Pierwsze jakieś nasze spotkanie było takie dość dziwne, bo ja jeszcze nie wiedziałem o jego dość specyficznych manierach konspiratora, czy on raczej lekceważył wszelkiego rodzaju zasady. Pamiętam, że umówiliśmy się gdzieś na rogu Marszałkowskiej Armii Ludowej w jakimś spotkaniu. On się spóźniał, nie było go z godzinę. Zrezygnowałem już z tego spotkania, wyszedłem z tego lokalu i nagle naprzeciwko mnie wyszedł człowiek dość niskiego wzrostu, w skórzanym płaszczu, z kołnierzem postawionym na baczność, w kapeluszu i w okularach. Jak dodaje wicemarszałek Borusewicz, Jan Lityński był nie tylko jego współpracownikiem, ale też przyjacielem. Zaprzyjaźniliśmy się wielokrotnie, spędzaliśmy przy herbacie w długich rozmowach, dyskusjach. Był bardzo optymistyczny, nie oglądał się na to, czy jest jakaś szansa przebić się w tym systemie, czy takiej szansy nie ma. Robił to, co uważał za słuszne i za stosowne. Był to człowiek bardzo pomocny, wielki patriota. Całe życie swoje poświęcił Polsce i te lata opozycyjne i później już wolnej Polsce. Także no to bardzo, bardzo smutna wiadomość. Jan Lityński utonął, próbując ratować psa, który wszedł na lód na rzece Narwi w okolicach Pułtuska.

ciągu 7 dni od udostępnienia usługi Twój e-PIT, podatnicy złożyli za jej pośrednictwem już 1 000 000 deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową. W ubiegłym roku taki wynik osiągnięto po 8 dniach od startu usługi. W badaniu Jak pożyczają Polacy większość respondentów, bo 77% przyznaje, że przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu zawsze oblicza, czy będzie w stanie je spłacić. Niestety co czwarty nie zastanawia się nad tym, komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Istotnym elementem jest więc przygotowanie się na ewentualność niespłacenia zaciągniętych zobowiązań. Z naszego badania wynika, że 66% Polaków wie, jakie konsekwencje się z tym wiążą, a co dziesiąta osoba zupełnie nie ma pojęcia, co będzie, kiedy przestanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Najwięcej Polaków kredyty i pożyczki przeznacza na zakup urządzeń AGD i sprzętu RTV oraz na remont mieszkania albo domu, bądź jego wyposażenie. Wełniana marynarka wełnę zawierała jedynie na etykiecie, a w jej składzie był za to poliester i wiskoza. W koszuli zamiast 80% bawełny było jej zaledwie 35%. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny rozpoczął postępowania wobec firm wprowadzających na rynek marynarki, garnitury i koszule. W tym roku kontynuujemy działania i sprawdzamy jakość odzieży, tak aby zapewnić konsumentom dostęp do prawidłowych informacji o składzie surowca. Nie możemy pozwolić na to, aby konsumenci byli wprowadzani w błąd. Prawo do rzetelnej informacji to jedno z podstawowych praw konsumentów. Dolar kosztuje dziś 3,69 zł, euro 4,49, frank szwajcarski 4,12, a kurs funta brytyjskiego to 5,19 zł. Jan Kamodzi-Czapiński, dyrektor Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szwedzka firma Northvolt, konkurent Tesli, poinformowała właśnie, że zbuduje w Gdańsku największą w Europie fabrykę systemów magazynowania energii. Czy właśnie baterie elektryczne i sama elektromobilność staje się taką polską specjalnością dla inwestorów zagranicznych? Tak, zdecydowanie. Jest to trend, który obserwujemy od 2016 roku. W 2016 roku rozpoczęła się budowa zakładu firmy LG Chem. Początkowo wydawał się nam to taki niszowy inwestor i zresztą sama inwestycja miała jak na tamte czasy dosyć duży rozmiar, natomiast nie sądziliśmy, że może urosnąć do takich rozmiarów, które obrała w dzisiaj. Dzisiaj fabryka LG Chem jest największą fabryką baterii litowo-jonowych na świecie. Nie ma większego zakładu niż ten zakład, który się znajduje w Kobierzycach pod Wrocławiem. Firma LG Chem ściągnęła też cały łańcuch poddostawców, łącznie kilkadziesiąt firm. No a dzisiejsza inwestycja, to, o której mówimy, firmy Northvolt, jest takim kolejnym krokiem milowym, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z produkcją baterii litowo-jonowych wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych, natomiast ta inwestycja firmy Northvolt ma na celu produkcję magazynów energii, czyli kolejnego jakby produktu, oczywiście z wykorzystaniem również tych ogniw litowo-jonowych, ale przeznaczonego do właśnie magazynowania energii. Stąd tak bardzo się cieszymy z tej inwestycji. A co decyduje o tym, że właśnie te firmy lokują się w naszym kraju? Głównym czynnikiem, który my identyfikujemy w pozyskiwaniu tych inwestorów, jest jakość do ceny siły roboczej. To znaczy Polska zdecydowanie nie jest najtańszą lokalizacją w Europie, żeby takie inwestycje lokować. Jest zdecydowanie więcej, dużo tańszych lokalizacji na terenie Unii Europejskiej, jak na przykład Rumunia czy Bułgaria. Natomiast również krajów poza Unią Europejską, Ukraina, Serbia, to są kraje, które rzeczywiście ściągają takie inwestycje o najmniejszej wartości dodanej. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje z tego sektora, to są inwestycje bardzo wysoko zautomatyzowane, potrzebujące wysoko wykwalifikowanych pracowników. I Polska wydaje się, że daje naprawdę na dzień dzisiejszy najlepszy bilans ceny do jakości. I to jest oczywiście jeden z czynników. Ale jest też wiele innych czynników, dlaczego te inwestycje się w Polsce lokują. Jak na przykład dostępność infrastruktury. Kilkanaście lat temu nie mogliśmy pomarzyć o tego typu inwestycjach. Nie było tak rozwiniętej sieci autostrad, sieci teleinformatycznych, światłowodowych, które są tak bardzo potrzebne również w tych nowoczesnych fabrykach. Więc to są kolejne czynniki. Ja bym powiedział infrastruktura i ludzie. Czy w takim razie jest szansa na kolejne inwestycje właśnie w tej branży? Czy PAiH prowadzi już rozmowy z potencjalnymi inwestorami? O, zdecydowanie. Myślę, że będziemy mieć kilka ogłoszeń z tego sektora jeszcze w tym roku. Łącznie prowadzimy rozmowy z ponad 20 firmami z tego sektora. Oczywiście nie wszystkie się lokują, czy w ogóle w Europie, czy u nas w Polsce. Musimy się z tym pogodzić. Nie każdy wyścig wygrywamy. Natomiast liczymy, że jak najwięcej z nich się ulokuje. Te procesy tych 20 firm, o których mówimy, one są na różnych etapach, natomiast mamy kilka zaawansowanych procesów i myślę, że jeszcze w najbliższych miesiącach będziemy mieć kilka ogłoszeń z tego sektora. Jan Kamodzi-Czapiński, dyrektor Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Drogę. Trójka. Program trzeci. Za 14,5 minuty będzie 18. Reportaż w Trójce. Piłka nożna, koszykówka, pływanie, a także taniec ludowy. Od dziecka świat Przemysława Siercza był pełen sportu, pełen ruchu. Wszystko zmienił tragiczny wypadek, do którego doszło 12 lat temu podczas wyjazdu do Norwegii. Sportowiec nie dał jednak za wygraną i dziś jest kapitanem reprezentacji Polski w ampfutbolu. We wrześniu razem ze swoją drużyną powalczy o tytuł mistrza Europy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego. Kapitan. Wszyscy za jednego! Wisła! Wisła! Dla mnie futbol jest pasją i miłością. Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu. Jest to piłka nożna dla osób po amputacji. Zawodnicy z pola to są osoby po amputacji bądź z wadą kończyny dolnej i w trakcie meczu poruszamy się bez protez, poruszamy się za pomocą kul, biegamy na tych kulach. Natomiast bramkarze to są zawodnicy po amputacji bądź z wadą kończyny górnej. Myślę, że w tym momencie to każdy jest zdystansowany. Jakub Popławski, bramkarz reprezentacji Polski w ampfutbolu. Ciężko mu by było, gdyby nie miał dystansu, bo żarty, jakie padają w szatni, to naprawdę myślę, że nawet ciężko powtarzać je gdziekolwiek, bo ktoś mógłby się złapać za głowę i załamać. Mogę przytoczyć w sumie jeden taki mój ulubiony. Wrócił kolega do szatni i urodziło mu się dziecko i w szatni pada pytanie, ile ma nóg? On mówi, no normalnie dwie. On mówi, stary, to nie twoje, nie? Bo on wrócił z jedną. Także, no właśnie. A potem człowiek myśli tylko, jak jeszcze lepiej się odgryźć, także nikt się nie załamuje, nikt się tym nie przejmuje. Bardziej śmiejemy się z tego, bo to jest... No to jest śmieszne. Nikt się nie obraża. Nikt się nie obraża. Może się tylko obrazić właśnie, że nie może wymyśleć lepszej riposty. Wypadek w Norwegii na motocyklu, jadąc z grupą przyjaciół. To był chyba piąty dzień podróży. Zderzyłem się z kamperem. Lekarze norwescy od razu tego dnia jeszcze zabrali mi na stół operacyjny i po to, żeby ratować kolano i w ogóle całą nogę, podjęli decyzję o amputacji prawego podudzia. Pamiętam ten moment, jak się przebudziłem i nie pamiętam momentu, żeby tam był jakiś lęk czy strach przed tym, co się stało z moim ciałem. Bardziej cieszyłem się z tego, że żyję, że udało się ten wypadek przeżyć. Mam głowę, mam kręgosłup, mam całe ciało. Taki wewnętrzny spokój, że dam radę. Kawałek nogi, to poradzę sobie na pozostałej, znaczy na drugiej nodze i z kręgosłupem, z głową i z sercem. Myślę, że to poczucie takiego spokoju i bezpieczeństwa to wynikało z opatrzności Bożej. I to że też, że moi najbliżsi, rodzina, moja dziewczyna Asia, teraz żona i przyjaciele, ciężko mi wymienić wszystkich, bo tak naprawdę każdy człowiek, który gdzieś tam po wypadku, z którym miałem przyjemność spotkać, porozmawiać, czy tutaj lekarze w Polsce, to też oni mieli wpływ na to, kim jestem teraz i rozmowy z nimi i też ich uśmiechy i też pewnie ich pozytywne myślenie, to wszystko miało wpływ na to, że było mi przez to łatwiej przejść. Moja mama zawsze tak mówi, że każdy z nas ma taki swój krzyż na tej drodze życia. No i pytanie do nas, czy ten krzyż chcemy dźwignąć, pójść z nim przez życie, czy chcemy się pod ciężarem tego krzyża załamać, upaść i leżeć. No to ja wybrałem tą pierwszą wersję, czyli dźwignąłem ten krzyż i potem stwierdziłem, że no po coś ta amputacja była w moim życiu. To teraz tylko wykombinować sobie, co ja mogę z tym zrobić dobrego. Jest trenerem mentalnym, mówcą motywacyjnym. Marzena Izabela Łabuć-Kalinowska, trener mentalny. Jego największym sukcesem w życiu jest wspaniała rodzina. Żona i dwie piękne córki. Cudowne rodzeństwo, kochająca mama. Przemysław Świercz. Cześć, Przemku. Cześć, dobry wieczór. No zasłuchałem się w twoje słowa. Nic nie ma do dodania, wszystko zostało powiedziane. Poczekaj, poczekaj. No, mamy dzisiaj dużo do pogadania. Naprawdę. Jako dwunożny grałem w klubie do etapu juniora młodszego, czyli to była tak mniej więcej pierwsza klasa szkoły średniej. I to grałem w klubie Narew Ostrołęka, bo stamtąd pochodzę. Przez całą szkołę średnią piłka nożna była bardzo blisko, ale nie w klubie. Trochę więcej grałem w koszykówkę. Przyjechałem do Warszawy na studia, na Akademię Wychowania Fizycznego. A jeszcze oprócz tego w ogóle przez całe moje takie życie, można powiedzieć, dziecięce, młodzieżowe i studenckie, taniec ludowy. Fantastyczna część mojego życia. Ogromny wysiłek. Próby dwa razy w tygodniu, wiele koncertów, więc z tego fizycznego punktu widzenia to też fajnie wpłynęło na moje zdrowie. Po ukończeniu studiów pracowałem jako instruktor pływania i po wypadku też dalej tą pracę kontynuowałem. Etapami przechodziłem trochę na inne szczeble, nazwijmy, swojej kariery zawodowej. A oprócz tego, zarówno przed wypadkiem, jak i po wypadku, byłem instruktorem narciarstwa, żeglarstwa, właśnie koszykówki, czy tych wszystkich dyscyplin, które się tam były mi najbliższe i przekazywałem tą wiedzę dzieciaczkom. naprawdę jesteśmy mistrzami w tych wymówkach. Ale potem właśnie biorę sobie kartkę i długopis, znajduję sobie chwilę, znajduję sobie te swoje trzy główne wymówki, które mi siedzą w głowie i zamieniam je. Jak to mogę zrobić na te moje oczekiwania? Tutaj zawsze mi się takie słowa, trener Marek Dragosz wiele razy na nie wspomina, że ta droga do sukcesu nigdy nie prowadzi windą. Ona zawsze prowadzi schodami. Nie możemy iść na skróty. Przemek jest takim człowiekiem, który bardzo dużo słucha. Marek Dragosz, trener reprezentacji Polski w AMP-futbolu. Myślę sobie, że jest kimś, kto ma ogromne pokłady takiej pozytywnej empatii w stosunku do drugiego człowieka. Myślę, że ma taką zdolność rozwiązywania kłopotów, czy jakichś tam spraw do rozwiązania po prostu, w taki bardzo pokojowy i ugodowy sposób. Czasami, kiedy trzeba krzyknąć, no to akurat jestem ja, więc tutaj też sobie dajemy radę. Myślę, że to są takie główne jego wartości, główne jego cechy, które pozwalają na to, żeby ten zespół fajnie funkcjonował. Na boisku jest też takim przykładem sumienności, odpowiedzialności i kimś takim, kto zawsze szuka właśnie takiego pozytywnego wzmocnienia, pozytywnych sygnałów. Myślę sobie, że tak, że zespół dobrze się z nim czuje. Myślę, że w dużej mierze to wynika też z jego wieku, doświadczenia, bycia ojcem. Taka postać w tym zespole jest nieoceniona. Dla reprezentacji Polski szał radości na wymowie! 1-0 prowadzimy z Rosjanami, wsadził tą nogę. Oglądaliśmy już niejednokrotnie tę bramkę polskiego Messiego. Widzimy i teraz... To jest fajna akcja. Ale Szkapu wymusi drugi raz, to jest bardzo dobra okazja gry! Położył bramkarza. Czyli to drugi gol. To tak, na 2-0, ale tutaj... No, faktem, że też bramkarz Rosji powinien dostać żółtą kartkę za to jakieś nawet nie czerwoną, za wyjście z pola karnego, więc tutaj mu się trochę upiekło, ale położył go niesamowicie. To będzie piękna akcja. Klasyka futbolu. Am futbolu. 3-0. No to jest taki trochę złudny wynik. Kiedyś mieliśmy taką sytuację na Mistrzostwach Świata, gdzie walczyliśmy o półfinał z Angolą i prowadziliśmy 3-1. I zakończyło się przegranym meczem, więc tutaj 3-0 wcale nie było powiedziane, że ten mecz jeszcze jest wygrany. Później tracimy dwie bramki. Jak się nazywał ten turniej w Warszawie? Am Football Cup. Mieliśmy kilka drugich miejsc, ale nigdy tego upragnionego pierwszego. Drodzy kibice, mamy wyjątkowy czas, ale to nie zwalnia nas z przygotowań do Euro. Trenujemy w domach, ćwiczymy indywidualnie. My, skorzystając z okazji, chcę was prosić o odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie i za naszych najbliższych. I w tych najbliższych dniach zostańmy w domu. Nie przenośmy wirusa, nie stwarzajmy sytuacji zagrożenia. Przygotowujemy się do Mistrzostw Europy, które we wrześniu w Krakowie. Mam nadzieję, że teraz się bezkolizyjnie odbędą. Pracujemy. No i wierzę bardzo mocno w to, że nie tylko wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale że przygotujemy się tak, żeby ludzie byli z nas dumni. Przez 10 lat, poza pierwszymi 20 minutami pierwszego treningu, nigdy nie patrzyłem na swoich podopiecznych jak na ludzi niepełnosprawnych. Nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób. Wcześniej moja wiedza była, nie chcę nikogo urazić, ale przypuszczam, że taka mocno standardowa, jeśli chodzi o nasze polskie społeczeństwo, bo miałem też na początku jakieś tam obiekcje dotyczące właśnie tego, jak się komunikować, żeby komuś nie nadepnąć na odcisk, czegoś nie powiedzieć itd. Ale szybciutko to wygasło, więc to jest taka rzecz, której bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że moje dzieci dzisiaj dzięki mojej pracy też są mądrzejsze o taką wiedzę właśnie. Wierzę w to, że każdy z was, jak tutaj siedzi, ma w sobie coś, o czym bardzo mocno marzy. Nie czekajcie na to, że to się samo spełni. Bo jeżeli to, o czym marzycie, jest w waszych głowach, to gwarantuję wam, że jesteście w stanie to osiągnąć. Dziękuję bardzo. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Jako dwunożny nie reprezentowałem kraju, a zresztą miałem reprezentować jako jednonożny, z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo naprawdę gra z orzełkiem na piersi. To jest ogromny powód do dumy. Moment zwycięstwa i taka myśl dochodzi do ciebie, że no jesteś najlepszy. To dalekie jest od bycia zuchwałym, bo nie o to chodzi. Ale że w danym momencie, w tym meczu, na danym turnieju, ty byłeś najlepszy, masz koszulkę z orzełkiem, z napisem Polska, ze swoim numerem, ze swoim nazwiskiem i ze swoją drużyną wygrałeś. No to jest niesamowite. No dobra, prośba, żebyśmy wszyscy wstali, zrobimy to raz, a konkretnie dla chłopaków, bo naprawdę na to zasługują. Dziękujemy!